فصل الثالث دریم فصل عن ثابت ابن ابي صفية دا کوفی دے او ضعیف دے علماء لیکی دی رافضی او مرد په خلافت دا ابو جعفر کی دا دا صغار و تابعین ندے قال قلت لابي جعفر و ما ابي جعفر تويلي او غ محمد الباقر دي او غ ابن علي زين العابدين دي اداد فقهاء و تابعين نو او د حضرت عمر او د ابو بكر رضي الله عنهما ډير صفات به کولو او د تب باقر زکوی باقر العلم او د لقب ډیر لوی علم وي حدثک جابر ما ورته ویلو تعالی حدیث بیان کړی جابر رضی الله عنه چن نبی صلی الله علیه وسلم توزا مرتن چې د الله حبیب د جواز د پاره یو یو ظلم او دس کړو یعنی باندې امونه یو یو زروین زریو ومرتين ومرتين او دو دو ظلم وثلاثا وثلاثا او دري دري ظلم قال نعم وآو دا سيرا لويلو رواه الترمیزی و ابن ماجا ادوارو دا طریقی دا شریق ابن عبداللہ النخائن ذکر کرے دا حدیث ضعیف دے دا عبد الله ابن زید رضی اللہ عنہ نے روایت تے فرمائی چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضا مرتين مرتين او دسیو کو دو دو زری وقال هو نور علی نور ودا نور دے د پاسد نور او سبب د زیادت نور دے وعن عثمان رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی بیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضا ثلاثن ثلاثن او دس اکڑے واندامونے دری دری پیری وینزریو مغسولات وقال هذا وضوئی ویدا زما او دس دے ووضو الانبیاء قبلی او دا او دس دے پیغمبران علیہم السلام ما نمخ کی او دا او دسو د ابراهيم عليه السلام رواه مارزين د دې دواړو روایتو روایت کړي امام رزين ونووي ضعف الثاني امام نووي دا دویم حديث ضعيف ګرځولې د پشرها د مسلم شریف کې دا دویم حدیث ضعیف ګرځولې دا حدیث اول علماء لیکلي چې ضعیف دی علامه عراقی وی لم اقف علیه او منذرین په ترغیب کې وای وی لا یحزرنی له اصل مالنه حاضر دي د پارس اصل د حدیث د نبی رسول سلام نه ولعله من کلام بعض السلف وانا نسندان رضی الله عنه روایت ته فرمای وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ایتوزع لكل صلاه او دس به کول ور فرض مزدفارا دا داغی عادت مبارک او دا سی علماء لیکلی یا دا چی پاغی هر مزل او دا سو عجب و خاص خو بیا نسخ شو پرز د خیبر یا دا اللہ حبیب دا سی استحبابن کول دیاو یری دو چې اسنه واجب نشینو پری خود بیان جواز لپاره وی رسول الله صلی الله علیه وسلم او دس به کولو هر مزد لپاره وکانا حدنا او ده یو زمون نه کافی کی یغتا او دس ما لم یحدث تر سوچ بی او دس شوینی یو دس کافی رواه الدارمی رحمه الله وان محمد ابن یحیی ابن حبان دا تابعی دے سقہ دے فقیح دے وید دیو حلقہ و پا مسجد النبوی کی یدو فتوی ورکولی قال قلتو لی عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم آرئیتا عزو عبداللہ ابن عمر خبر را تراکا فبارد او دس دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کلی کلی صلاتن ہر مستدے خنوی او دس کئی تواہرن کانا و غیر تواہرن کاو دسی وی او کنوی خودے ار مزلنوی او دس کئی فقال او فرمائل حدست و اسماء اسماء بنت زید دتا حدیث بیان کرن اسماء بنت زید او دا زید ابن الخطاب داد عمر رضی اللہ عنہ رور او دا اسماء بنت زید ابن الخطاب العدویہ دیلر صحبت دے اغی ورته حدیث بیان کړی چې عبداللہ ابن حنزلہ ابن ابی عامر الغسیل دتا غسیل زکوی چې ملائکو ورته غسل ور کړیو اید صحبت د بی بی سره کړو نو غسل کول جنوبو دا یو طرف یې د سرمینځل دی کی چې غا وریدا چې د الله پیغمبر میدان ته وته نتا د صحابه شان بس غسل په نیما کې پرې هو هیڅ پیغمبر وته نو د په حالت د جنابت کې شهید شو ادا اللہ حبیب کتلے او چھے ملائکو ورطا غسل ورکونو او ددغ صحبت ددغ شپینا دد بچے شوے عبداللہ ادا اللہ حبیب چھے وفات کی دو نو عبداللہ دو کالو ور عبداللہ ابن حنزل ابن ابی عامر الغسیل نو دې د وو کالو وی حدثها حدیث ورث بیان کړي دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کانا او اما او مېره بلوزوي چې حکم ورث کړي شه او داو دس لکل صلاتن هر مزد فارت واهرن کانا او غیر واهرن کاو د سیویو کنوي فلما شق ذالک هر کله چې دا خبره ګرانه شو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم هر مستنوی او دس کول نو میرا بسواک حکم ورته وکړې شو د استعمال د مسواک اند کل صلات د هر مس په وخت کې وو جهان لزو او دس تل ذکرې شو الا من حدثن مگر د وجد بیا او د سینا قال فکان عبد الله او عبد الله ابن عمر یرا عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہ یرا ذکتل ان به قوتن چې د طاقت شته علی ذلک په دې چر مستنو او د شوکی ففعله حتا مات اے کول وی تر دې چې وفات شو تر وفات پورې مستا هوړي جمی کی نو او د شکول رواه احمد ادک شدت اتباع دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رواہ احمد وعن عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم چی نبی علیہ السلام مرت ارشیو بسعد پسعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وہ اتوزو ایو دسکولو فقال ما هذا الصرف یا سعد سد دا اسراف ما هذا الصرف يا سعد سن دا اسراف ته خدا حد نتجاوز کې قال ان صحابي او ته فلزوي صرف قربان ولي په اودس کې مسراف شتا دا خو طاعت او عبادت ته قال نعم د الله حبيبي او وان كنت على نهر جار اگر کدی او جاری نهر په غاړه ولاړې او ناشته الله پیاره بیا کته دی نو بوګه غوسه کمې نه راځي خو بیا هم اسراف دی او ته به د حد نه تجاوز نه کې رواه احمد او ابن ماجه وان ابي هريره و ابن مسعود و ابن عمر د دې ټولو نه دا روایت ته رضی الله عنهم چې نبی رسول سلام فرمایلی من توزع چا چې او د سکو ټول څه فرمای وي چا چې او د سکو و ذکر اسم الله او د الله نوم را او بسم الله وي نفع انه يطهر جسده كله د ټول بدن پاکي ومن توضا چا چې او د سکو خو بسم الله او نوي نو نه پاکيږي مگر زایون دا او دس بس صرف هغه زایون دا او دس پاک شول د دې زایون ګناهونه او صغائر معاف شول دا حدیث دا علماء دلیل دی چې وی تسمیه بسم الله دا او دس په ابتدا کې واجب نه ده اکم علماء چې وی چې واجب وی لا اوذو لمن لم یذکر اسم الله یعنی مخکې تیر شول کنه او ای جواب کوي وی دا حدیث ضعیف دی نو بعضی اهل علم دی تلاړو لکه مسله در تسیرا وی بسم الله په اول د او دس کې سره دا د واجباتو نه دا د سنره دا وی د واجباتو نه دا د امام احمد رحم الله مسلک دی په احناف کې ابن حمام وی چې تسمیه واجب ده او شاولی اللہ رحم اللہ موئی چی دا تسمیه رکن او شرط دے نگور بعضی محققین علماء دا وجوب دا تسمیه تلار دی سوک چی وئی چی دا مستحب دا دا حدیث دلیل دی اے سوک چی وئی چی تسمیه واجب بنا دا خدا حدیث سندن ضعیف دے وعن ابي رافع رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضا وتسبي قولوا وضوء الصلاه وتسمس حرك خاتمه اغه ګوته کی ګوته به خزولا في اسوي په ګوته کی رواه مات دار القصري وروا ابن ماجه الاخير دګوره ګوته کتنګي زنانه بنگړي دي لاسو کې ګوتی دي دا داس په ما وخت کې حرکت ورکي چې لان دې زې شي دې د لان دې خیره وی چې آلر شي او بورته ورسیږي دارنګ نور بنگړي کالی زنانه و چولی نو دا دې او داس کې حرکت ورته ورکي په دې طریقه چې د لان دې زې دې سکی اغل وندیگی خیرتی لرکیگی باب